Kaasboutique De Oude Wester. Dat is smakelijke kwaliteit voor een redelijke prijs. Een groot assortiment Franse kaas en u heeft de keuze uit maar liefst 15 soorten salades. Nieuw is onze Abraham met noten en kaas. De Oude Wester. Ook voor je relatiegeschenken desgewenst in cadeau of feestverpakking en iedere dag vers gebrande noten. De Oude Wester, Westerstraat 145 in Enkhuizen.